se sve u meni grom me pogodi, kao da sam lutka koja bol ne osjeća. Ostavi me ljubav moja usred proljeća, preko polja za mnom idu dvije muzike, jedna uvijek tugu svira da me ubije, druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi, pjesmu koju neću moći ja preboljeti. Nema više u njima sve.